بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Shamail an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. تنيانزا كتكاو كده شفيت باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مملغه كما تلبتاجة وزمزية قنبيلة لم توم صلى الله عليه وسلم. سمع حديثي أخوانزا ليو بإذن الله تعالى تانزا نحديثي أبئيلي ينقول ما حديثي لززيور ذيش الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وسيأتي في بعض الروايات مربوعا وهو بمعنى واحد. ربعة كتك رواية نجينة مربوعا يؤتك معنى موجة، والمراد بهما المتوسط في القامة. أنس بن مالك كم ولزم توم صلى الله عليه وسلم سيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kimo cha wastani. وقد وضحه بقوله، kisha akabainisha na kusema: laysa bitawil wala bilqasir, ay wasatun bainahuma. Hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mrefu sana wala ni mfupi kiasi cha kuwa mtu akimweleza atasema alikuwa ni mrefu, ama na ufupi mtu akamweleza akasema alikuwa mfupi, bali alikuwa kati na kati, hana urefu kupita mipaka wala hana ufupi ambao mtu atasema ni mfupi. Ingawa kama tulivyotaja na tutaeleza zaidi, alikuwa karibu zaidi na urefu kuliko na ufupi alayhi salatu wassalam. Qala hasan aljismi, ay anna Allah subhanahu wa ta'ala manna alayhi bijismin mu'tadilin fil khalqi mutanasiqil a'dha. Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha kwa fadhila zake mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa mwili wake ni wakati na kati katika umbile lake, bimaana viungo vyake vyalingana. Fajismuhu sallallahu alaihi wasallam hasanun wa a'dha'uhu mutanasiqa, mwili wake mtume wa sallama ulikuwa ni mzuri na viungo vyake vilikuwa vyalingana. Bimaana hakuwa na mikono kwa mfano mirefu, mpaka mtu akimwona sema yule bwana ana mikono mirefu ama miguu mirefu kuliko vile inavyotakana katika mwili wake kwa mfano, bali ilikuwa kila kiungo kimepangika kulingana na mwili wake alayhi salatu wassalam. Bimaana huwezi kumtia dosari mtume wa sallam hata katika umbile lake. Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu na mwili kama huu. Wamarra qawlu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah wa kana khalquhu sallallahu alayhi wa sallam wa suratuhu min akmali suwari wa atammiha wa ajma'iha lil mahasin ad-dallati ala kamalihi. Umbile lake mtume sallallahu alayhi wa sallam, Sheikh al-Islam asema na sura yake ni katika sura iliyokamilika zaidi na iliyotimia zaidi, iliyokusanya kila aina ya uzuri ya kuonyesha ukamilifu wake. Na hapa nawakumbusha jambo ambalo watu utawakuta mara nyingine usema, bali utumiana katika ujumbe pia kwa mtume sallam alikuwa akikutana na mtu mfupi yuwa mfupi kama yeye, akikutana na mtu mrefu yuwa mrefu kama yeye. Hizi ni katika khurafati ambazo hazina adila, sababu akikutana na mtu mrefu akiwa mrefu, yule mfupi atamwona mrefu mrefu sana, ama akikutana na mtu mfupi akawa mfupi, asingeweza sahaba yote kumweleza yuko vipi mtume wa sallama katika kimo chake. Na masahaba wangesema ilikuwa ni ajabu tukikutana naye wa mrefu mara wa mfupi, wangesema hivyo. Lakini masahaba wakaeleza kimo cha mtume wa sallama ni hivi, hana urefu wa kupita kiasi wala hana ufupi kupita kiasi, yuko kati na kati alayhi salatu wassalam. Ana wa kana sha'ruhu laysa bija'din wala safqin, ay anna sha'rahu sallallahu alayhi wasallam wasatun, nywele zake mtume sallam zilikuwa kati na kati. Laysa bija'din wa huwa shadid at-tathanni wal ju'udati wat tadakhul ba'dahu fi ba'd, na hizi nywele ambazo zimekunjika sana zikaingiliana. Si kwa Kiswahili neno zuri nikilitumia litakuwa lipi ili ieleweke, lakini nafikiri naeleweka. Nywele ambazo zimekunjana. Wala sabtin, wala hazikuwa nywele singa sana, bali zilikuwa kati na kati. Qala wa qad marrat hadhihi al-jumla fi al-hadith alladhi qablahu, tutangulia kutaja huko nyuma. وقوله أسمر اللون وقد مر في حديث أنس السابق أنه صلى الله عليه وسلم لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. نا كتك حديثي إلي تنقليه كنيما هي حديث أنس أنس رضي الله عنه وكسيما لا بالأبيض الأمهق سيول موب ووب وكبت مباك kama vile walivyo wale walio na mtihani na maradhi ya albino, hakuwa hivyo. ولا بالآدمي يعني الأسمر ولا هكوا رنجي yake ni rangi ya brown kama wanavyoita Kiswahili huitaje maji ya kunde. Almuhim Kiingereza hapo chafahamika sima brown ile. Wa huna wasafahu bi annahu asmara al-lawn, lakini tukiangalia hadithi hapa asema ni asmara al-lawn, na asmar ni hiyo rangi ya brown. Vipi hapa hizi riwaya mbili za kungana? Sema kwa lihadha yara ba'du ahli al-ilmi adama thubuti hadhihi al-lafza, kwa sababu hiyo baadhi ya wanaovyoni waona kuwa hii lafzi haikuthubutu. Faqad tafarrada biha Humayd an Anas, ila alipokea ni Humayd peke yake kutoka kwa Anas. Wa khalafahu ghayru min ar-ruwah, na wengineo wakamkhalifu katika hilo. Faqalu azhara al-lawn badal asmara al-lawn, wengine wakapokea hiyo. Wa min ahli al-ilm man hamala dhalika ala anna al-murada bis-sumra الحمرة الخفيفة التي أشرب بها بياضه صلى الله عليه وسلم. وإنجينا كتكونا وبيوني وكسيما بله لفظي مثبوت لكن ما نياكي نقول ويكون كم بعدي أمبو أمتشنغانيا نويوبي. فكان بياضا مشربا بشيء من الحمرة, kwa hivyo alikuwa na weupe ambao umechanganya kidogo na wekundu, alayhi salatu wassalam. Qala idha masha yatakaffa'u, ay annahu idha masha sallallahu alayhi wasallam ka'annahu yanzilu min munhadirin, Mtume sallama alikuwa akitembea ni kana kwamba ashukia kwenye mshuko, kama kuna sehemu ina mshuko yoshukia namna mtu anavyoshuka, ushuka haraka haraka. Hivyo ndivyo alivyokuwa akitembea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasaati fi wasfi Ali radiyallahu anhu lahu annahu idha masha takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Ali ibn Abi Talib hapo mbele takuja hadithi yake akimueleza Mtume sallallahu alayhi alikuwa akitembea Mtume sallama kutembea kana kwamba ashuka kutoka sehemu ambayo ina mshuko, bi maana mwendo wake ni wa haraka. Fahadhihi sifatu mishyatihi sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo alivyokuwa akitembea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Muhammad ibn Bashar yani al-Abdi قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. أين افكرت شيء لو أنس رضي الله عنه يقسم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة نهابة البراء بن عازب اكسمني مربوعا يوتي كمانا موجة رجلا مربوعا, ونظير قول أنس رضي الله عنه في الحديث المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. والربعة والمربوع هو متوسط القامة, فليس بالطويل البائن ولا بالقصير وإنما هو وسط. نمت وكسفي وكون ربعة أو المربوع نمت أليكات نكاتك تككي مشاكي سيوم ريفو عن باي أذيري وازن كون كان ورفواك, ولا سيوم فوبي بل نوكات نكاتي. وهذا كله على وجه التقريب, نما ننويتك زمومز ومصحابة هاي ni kukaribisha fahamu ya mtu kuelewa kile kimo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa hunaka nususun dallat ala annahu sallallahu alaihi wasallam ila turi aqrabu minhu ila alqisari. La sivyo kuna nusus zilizothubutu zikimweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yupo karibu zaidi na urefu kuliko ufupi. Thumma qala radiyallahu anhu ba'ida ma baina al-mankibaini. Ba'ida turwa mukabbara wa musaghara. Ba'ida wa bu'aida, kwa lafzi zote hizi mbili imepokelewa. Alikuwa na mabega mapana alayhi salatu wassalam, yani bi maana ya masafa kutoka katika bega moja mpaka lingine ilikuwa ni makubwa, na hii ni kuonyesha Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa amejenga katika mwili wake na alikuwa na nguvu alayhi salatu wassalam, na bila shaka alikuwa hivyo alayhi salatu wassalam. Walmankib huwa majma'u al'adud walkatif, yaeleweka bega, sehemu ambayo ya kutana na mkono mwisho wake na sehemu ya juu ya mitulinga. Kwa hivyo hapa ni kwenye hili bega lake. Faqawluhu ma baina al-mankibayn ay al-ayman wal-aysar, ndio kulia na kushoto. Walmuradu annahu sallallahu alayhi wasallam kana 'arida a'la adh-dhahri, maana Mtume sallam sehemu ya juu ya maungo yake ilikuwa ni pana. Na hii sifa utaiona kwa mtu ambaye mwili wake umejengeka vizuri, kuwa sehemu ya juu hapa huwa ni pana. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala 'azima al-jummati ila shahmati udhunayhi. Ash-sha'ru bihasabi tulihi lahu thalathu sifati. Nywele kulingana na urefu wake ina sifa tatu. Aljummatu walwafratu wallimmatu bikasri lam. Hizi ni sifa tatu. Wa kulluha ta'ti fi wasfi sha'ri an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na kila sifa katika sifa hizi yaja katika kueleza nywele za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ahlu al-lugha ala khilafin fi dhalika, watu wa lugha wasem pamoja na kuwa mkhtalifiana katika hilo. Alwafratu, ikisifiwa nywele kuwa ni alwafra, maana yake nini? Qala ma nazala ila shahmati aludhun, ni zile nywele ambazo zimeshuka mpaka kwenye ndewe. Sikio hapa kuna sehemu nyepesi ya kinyama yaitwa ndewe, shuka mpaka pale. وشحمة الأذن هو الجزء اللين المتدلي من الأذن الذي يوضع فيه القرط بالنسبة للمرأة. نشحمة الأذن Kiswahili waita ndewe, sema ndewe shaeleweka wazungumza nini, lakini hapa kueleza sema ni ile nyama laini inaolewalewa, sehemu ambayo huwekwa kipuli kwa mwanamke. Allahu Akbar. Nakumbuka hadithi Mtume sallam asema, nimeambiwa nieleze kuhusu mmoja katika malaika wanaobeba arsh, baina shahmati udhunihi, mpaka kwenye bega lake ndege anayekwenda mbio akata masafa ya 500 hafiki, yopanda tu hafiki kwenye shahmat al-udhun ya yule malaika anayebeba arsh mmoja wao, yani kuna wako 8 wa arsh, itakuwa malaika ni mkubwa kiasi gani hapa paka kwenye mabega hapa, waweza kutupa watu kwa kusahau, karne na karne zapita, wewe upige kile ufiki huyo malaika tu, malaika huyo. Baina shahmat al-udhun ila katifihi, bado tu, yani bi maana zaweza kuwa na urefu wa pengine zaidi ya mbingu na ardhi, hilo mbega tu mpaka sikio shanyimo pia kirele hapo. Kuna watu wajifanya wafanya maasi hapo, binadamu na kibri tu, ukipanda juu ya ndege binadamu humuoni, ukiwa juu ya ndege tu kuchungulia chini huoni binadamu, ujue vile nkirudi kidogo sana chaweza kuangamizwa na ukelele peke yake. الله المستعان. المهم المكوجة بعد كتاج شحمة الأذن. واللمة ما جاوز شحمة الأذن سواء وصل إلى المنكبين أو لا. اللمة نيويلي زيريزو فيتا ndewe, yani ndefu zimepita ndewe, iwe zimefika kwenye mabega au la. Waljumma ma daraba almankibaini, jumma ni zile nywele ambazo zafika mpaka kwenye nini, kwenye mabega. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam Albara radhiallahu anhu akimweleza sema adhima aljummati ila shahmati udhunaihi, walmuradu biljummati huna shaar. Alikuwa na nywele ndefu Mtume sallam, alikuwa na nywele ndefu. Ay adhimu shari ila shahmati al-udhun, nywele zake zashuka mpaka kwenye ndewe zake. Wa illa fa inna ash-sha'ra alladhi yanzilu ila shahmati al-udhun yuqalu lahu al-wafra. Yameeleza hii, lakini watu wa lugha wasema nywele hizi zafaa ziitwe nini, al-wafra. Thumma qala radiyallahu anhu عليه حلة حمراء. الحلة لا تطلق على اللباس إلا إذا كان مكونا من قطعتين مثل الإزار والرداء. حلة سيون غويوته هويتو حلة إسبقوا إكي وانغو إمكسانيا بتوهيدي إزاري أمباو قلو غيقوي لويك نكما مفنوا كيكوي namna anavovaa mtu akienda haji au umra. Na rida kile kitambara cha kujifunika juu kwenye mabega. Na hii walikuwa wakivaa wakati ule. Ingawa leo ukivaa waweza kusikia dhiki, manake sisi tumezoea hizo nguo ambazo tuzivaa za kawaida. Lakini walikuwa wakivaa wakati wa Mtume sallam na masahaba. وقيل في سبب تسميته بذلك أن أحدهما حل على الآخر. سبب يكويتوا حل لكوا موجة إمينجي يجويا ننجيني معنو كفا إلى شين كفا يويا وجويا إلى ننجيني. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن لبس المياثر الحمر. نيميكوجة كتوكم تونز سلم كوا أمكتاز كفا نغو مياثر نزيل نغو زنزوغري وجويا نغو زرنجي نيكوندو. عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر يعني الثوب الأحمر. عمتك تازم تبسلمك فانغو نيكوندو. وقد قال بعض أهل العلم في التوفيق بين لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء وبين النهي عن المياثر الحمر. ونوفيوني katika kuunganisha baina ya riwaya hizi mbili, vipi huku amekataza na yeye amevaa, sema bi anna nahya inma huwa anil ahmar al khalis, kilichokatazwa ni kuvaa nyekundu moja kwa moja, ni nyekundu, hakuna rangi nyingine ndio ile katazwa. Amma idha lam yakun ahmar khalisan bal khalaqahu lawn akhar mithl al bayad aw al sawad aw nahw dhalika fahadha la yunha anhu. Ama ikiwa imechanganya na rangi nyingine kama nyeupe ama na nyeusi ama rangi yoyote nyingine, basi hii haikatazwi. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam labisa hullatan hamra, Mtume sallama aliva hulla, nguo ya rangi nyekundu. Naona wavyoni wakaelekeza kuwa ilikuwa zaidi ni wekundu kuliko ile rangi nyingine, ndio maana huyu sahaba akasema nini, hamra, sababu ndio iloghilibu katika nguo yake. Kisha akasema maneno, baada ya kueleza hayo maneno akasema sahaba al-Bara akasema ma raaitu shay'an qattu ahsana minhu, ma raaitu shay'an qattu ahsana minhu. Lam yaqul radiyallahu anhu ma raaitu insanan. Angalia huyu sahaba hakusema sijaona mtu mzuri anayependeza kama Mtume wa sallam, hakusema hivyo. Bal qala ma raaitu shay'an, sijaona kitu. Hakusema mtu, hakusema sijaona kitu. Liya'umma jami'a al-ashya' allati ra'aha bima fi dhalika al-qamar والشمس وغيرهما من الأشياء الجميلة. أمسما شيئا إلي إنجي ندانياك كلا كيتو أليتو كيونا مبكا جوانا موزي na vinginevyo katika vitu ambavyo ni vizuri. Asema sijaona kitu kizuri kama mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu qattu ay da'iman wa bistimrar fi jami'i al-ashya'i allati ra'aytuha wa shahadtuha. Yani hili jambo limedumu na kuendelea katika vitu vyote ambavyo nimeviona na kuvishuhudia. Sijaona uzuri kama uzuri alikuwa nao mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fihi kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi wa bahaa tal'atihi sallallahu alaihi wasallam wa ma habahu Allahu azza wa jalla bihi min alhusni wal jamal. Na katika maneno haya tuona ukamilifu wa umbile la mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uzuri wa sura yake na namna ilivyokuwa yang'ara sura yake na inavyopendeza sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo Allah amemfadhilisha sallallahu alaihi wasallam katika uzuri wa ajabu. Fahadha al-Bara radhiyallahu anhu yaqul ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu. Sijaona kitu chochote kina uzuri kama mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسيأتي في كلام علي رضي الله عنه لم أرى قبله ولا بعده مثله. علي بن أبي طالب أسمى سيجاونا قبل ياك ولا بعد ياك مفنوك. قلوا ليو وكلتا من بياك ويوي يكو سنزان ديفو نشاروبو وكسيما كوا أنغلاو بنا ناكيت سمات سماني لكني سيجوا جيونا. Angalia vizuri kwenye kioo. Maana ukishapunguza ile kila kitu huwa unafura uso wako. Unafura. Na hizi sharubu kizinywa zote unaketi kama unapuliza kibofu. Ama una wengine wasema kupoza uji. Lakini uji haupozwi na mdomo. Mtume salama ankataza kuvivia. Almuhimu utasema wa mzoma mtu. Ukishafunza kila kitu hivi unabaki kama wazoma mtu hivi. Watisha vile utakavyojifanya wewe wanyoa sijui wapunguza wewe wafika uzuri wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye tutaona huko mbele akisifiwa ndevu zake zilivyokuwa nyingi alayhi salatu wasallam. Hivi mtu huyu ambaye tumsoma leo ikiwa kweli tumpenda kikweli kweli, kwa nini atujaribu kujifananisha na yeye alayhi salatu wasallam? Yako mambo mengine ambayo walikuwa nayo Waarabu Mtume wa sallam akawa anayo. Baadhi ya maulama wakataja kuwa si katika sunna bali ni katika mambo ambayo yalikuwepo wakati ule, kama kwa mfano kuwa na nywele ndefu. Na wengine wakasema la, bali mtu akifanya hivyo kwa nia ya kumuiga Mtume wa sallam apata ajiri ya kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ingawa leo kama alivyoeleza Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi katika sharh yake wa Mithl al-Ahkam, kwa hii sifa leo imekuwa ya fusaq, wengi katika fusaq wafanya jambo kama hili. Kwa hivyo au la mtu asijifananishe, sije mtu akafikiria amjifananisha na wale, pamoja na kuwa mtu atalipo kulingana nini na nia yake, mtu atalipo kulingana na nia yake. Kwa hivyo watu wajaribu kwa kadri ya vile waweza kujifananisha na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ataahu Allahu azza wa jalla husnan wa jamalan wa bahaan faqa ma yura min al-ashya'i al-jamila. Allah amempa uzuri mtume sallam uliopita kila kitu ambacho wakifikiria ni kizuri. Na ukiona kitu kizuri chochote jua mtume sallam alikuwa mzuri lau kama ungemuona kuliko hicho kitu alayhi salatu wasallam. عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هذه طريق أخرى لحديث البراء. ناي إنسان ينجينا أم يتاجى إلى فكريوة حديث البراء. قوله ما رأيت من ذي لمة. اللمة من الشعر هي ما جاوز شحمة الأذن سواء وصل إلى المنكبين أو لا. Limma ni nywele ambazo zimepita ndewe, iwe zimefika katika mabega au la. Wal muradu biha huna ash-sha'r, na hapa kusudia nywele za Mtume za sallam. Wal maana ma ra'aytu min dhi sha'ri, siyamuona mtu aliye na nywele ndefu. Fi hullatin hamra, katika nguo nyekundu. Na nimeeleza hulla kwa saidi أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من كل من رأى على هذه الصفة. متوم صلى الله عليه وسلم مزوري كل كوته ألي وون البراء رضي الله عنه كتك صفة كما هي. حتى وكذا كما في ويزك وكما متوم صلى الله عليه وسلم كتك وزوري ويزك وكما متوم صلى الله عليه وسلم كتك وزوري ألي أمبا الله سبحانه وتعالى. وقوله له شعر يضرب منكبيه، أي شعره يصل إلى المنكبين، فهو نازل وواصل إلى المنكبين يضربهما. نيل زمتوم وسلم زلكوا زمشوكا مبكا كوني مبيجاكي الكوانا نيل النفو عليه الصلاة والسلام. وقوله بعيد ما بين المنكبين، وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم عريض أعلى الظهر. وكديو يا مونغوياك كوني مبيجا عليك ومبانا متوم صلى الله عليه وسلم. وقوله لم يكن بالقصير ولا بالطويل، أي كان صلى الله عليه وسلم مقصدا بين الطول والقصر. متوم صلى الله عليه وسلم وكاتنا كات بين يوريف ونوفوك. فليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما كان بين ذلك. هكو ومتوم صلى الله عليه وسلم نمريف بقي ونكان وازي هو يساس نمريف وكي إليزو إليزو نمريف، لا، ولا هكو ومفوفي، بل بين ذلك، لكنه إلى الطول أقرب. أليكو كريب زيدي نوريف كليكو أفوفي. فإذن بعد يصيف زمتوم صلى الله عليه وسلم كما لوزيليزا صحابة أنس بن مالك رضي الله عنه، كذلك البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه. من تسمم هذا إن شاء الله يوليوتو مشكو حديثي تاتو نكيش إن شاء الله تعالى تجريب كسنان بير زيدي أحيان الله. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.